Welkom bij IT-bende 25 van 23 oktober 2009, Echocast. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Welkom iedereen bij podcast 25. Dit was, zoals we in de Devcast ooit hebben gezegd, was dat in ieder geval de doelstelling om minimaal 25 afleveringen te gaan maken. Dat is gelukt, of tenminste bijna. In de box hangen Daar Punt, Sali Kilic, Luc Niet, dacht ik, en Bart van Klaveren. En mijzelf. We hadden het net hier even, voordat we starten, hadden we het over... Windows 7. Daar waren ze wat twijfel of we het daar wel of niet over moesten hebben, maar het is gelanceerd. Ja, Bart, jij had hem nu al opzet. Niet over vuil te maken. Sorry? Meer woorden hoeven we er niet over vuil te maken. Nou ja, jij had hem al. Jij had de beta al om 7 weten te brengen. Dat vond ik wel interessant. De beta? Of de echte? Ja, ik had een release kandidaat. Draaien, ja. En daar heb ik door zelf wat in te rommelen, heb ik wat problemen veroorzaakt. En dat komt door de Windows side-by-side feature. En dat is iets wat sinds Windows Vista al bestaat, waarbij er ongelooflijk veel kopieën worden gemaakt van met name DLL's uit de Windows folder. Vaak 16 tot 20 verschillende kopieën van hetzelfde bestand. En dan krijg je een folder die tussen de 8 gigabyte groot wordt. Dus de 16 gigabyte groot wordt. En die heb ik onder Vista een aantal keren met succes voor op kunnen ruimen. Maar toen ik dat een keer op 7 probeerde, dus ging dat helemaal mis. En het opruimen ging goed. Ik heb allerlei foutmeldingen en ik ben bang dat ik overnieuw moet beginnen. Dus het is echt iets wat ik zelf heb gedaan en het is niet iets wat in Windows zit. Oké, je was niet een cleaning tool aan het uittesten of zo die dat gaat doen. Want ik kan me voorstellen dat als dat 10 gig in beslag neemt en allemaal kopieën zijn, dat er wel eens misschien wat een soort optimalisatie kan plaatsvinden op dat punt. Nou, ik heb een programma gevonden een tijd terug die de bestanden zelf verwerkt en vervangt door links. Mm-hmm. Dus ze linken naar het originele bestand. Dus ze nemen voor de rest geen fysieke ruimte in. En je krijgt dus 6, dus 5 en 6 gigabyte ruimte terug. En dat is een batchfile Windows Side-by-Side Lite. En dat heeft altijd goed gewerkt op mijn Vista voor mij. Maar ondanks dat het zou moeten werken op Windows 7, deed het dat voor mij niet. Oké. Maar goed, ik heb dus een extern programma gebruikt om iets op te ruimen. En ondanks het te zeggen van op eigen risico. Is het toch op eigen risico? Ja. Oké, nou, voor de rest zijn de ervaringen met van iedereen geloof ik wel redelijk goed op Windows 7. De lancering is goed gegaan, pc's worden al uitgeleverd, notebooks worden al aangeboden. In ieder geval van 2 grote hardwarefabrikanten zijn nu al gewoon in de winkel om notebooks met Windows 7 te leveren. Ja, het is misschien wel leuk om even te melden, Martin, dat de feestelijke lancering gisteren, in Zevenhuizen, hoe toepasselijk, dat eigenlijk alleen een soort lancering voor het grote publiek was. Omdat de partners van Microsoft de echte Windows 7, dus niet de testversie of de release candidate of de beta of iets, dat die partners van Microsoft die al veel eerder hadden, dat het eigenlijk meer gewoon een soort feestneus voor de hele wereld was. Ja, het is toch, maar ik vind het toch frappant dat HP, Toshiba en zo, die gaan eind november, of eind oktober, begin november eens een keer notebooks leveren. En Asus, hoe heet het, Acer en god, blank even op een naam. Een ander groot notebookmerk, die hebben nu gewoon op dit moment notebooks met Windows 7 in de winkel liggen. Nu zijn misschien iets minder bureaucratisch en stroperig qua organisatie. Ja, nou, dat zou kunnen. Ja. Je hebt toch een gemiste kans voor een deel. Ik hoor weer een echo, jongens. Ja. Het is best wel irritant. Dit wordt een opname met hier en daar een echo waar we niet van weten waar die vandaan komt. Het zijn ook IT-bende. Hmm? Ja, het zijn ook IT-bende. Om nog even die actie van... Au, nou hoor ik mezelf heel hard terugpraten. die actie van Windows 7. In Japan hebben ze... bij de Burger King hebben ze een Windows 7 actie. Waarbij je een hamburger kan kopen met 7 hamburgers erin. Geworden. Bij de Burger King. Dat klinkt als een side-by-side directory. Om even de brug te slaan. Windows 7 bij de Burger King. Nee, je krijgt... Het is gewoon volgens mij een sponsordingetje of zo. Hij kost 777 yen en je krijgt een Whopper met 7 hamburgers ertussen. Wat echt te goor voor woorden is. Ik zeg, breng de Italiaanse lieren weer terug. Ja. Ai, ai, ai. En ze hebben een Spaans dorpje, lees ik nu. Sietes. Dat is 7 in het Spaans, hebben ze deels beschilderd in de Windows 7 kleuren. Oké, nou ze zijn toch succesvol. Ik hoor dat ze heel succesvol zijn. Amazon UK heeft meer Windows 7's verkocht dan Harry Potter boeken. En hoe heeft onze minister-president erop gereageerd? Heel enthousiast. Hij heeft ook meteen Windows 7 aangeschaft. Wie koopt er een godsnaam Windows 7? Ik kan me voorstellen dat als je een nieuwe PC koopt, dat je daar Windows 7 op wilt hebben. Maar het lijkt mij, ik verwacht eerlijk gezegd, laat ik het zo zeggen, dat er weinig mensen zijn die naar de winkel rennen, daar voor een paar honderd euro een nieuw operating system kopen. En dan thuis lekker, gezellig, het weekendje, open haard aan, op een PC gaan zitten. Nou, ik heb zelfs rijen mensen zien staan die me een beetje deden denken aan de eerste McDonald's in Rusland of de betaalde acteurs die Apple had ingeschakeld om in Polen een rij te vormen, zodat het net leek alsof iedereen daar een iPhone wilde kopen bij de lancering. Daar deed het me een beetje aan denken. Dus ik denk dat die mensen er toch wel zijn, hoor. Ja? Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik me in het beta-teststadium heel erg heb ingespannen om mensen om me heen enthousiast te maken. Omdat die beta-versies eigenlijk al zo goed waren, dat ze gewoon ook wel live konden draaien op je mediacentercomputer thuis of op een laptop of iets. En ik draai eigenlijk al heel lang productie met een release candidate. En als je dan toch eenmaal er gebruik van maakt en eigenlijk ook wel daar heel blij mee bent, ja, dan wil je natuurlijk tijdig, voordat dat ding gaat stoppen om iedere, of gaat beginnen om iedere half uur zichzelf uit te schakelen, wil je gewoon de boel up-to-date hebben. En gewoon met de echte Windows uiteindelijk. Ja, ik heb het nog steeds naast elkaar draaien. En ik trap er toch op dat ik liever naar XP ga. Als ik weg aan het werk moet. Ja. Ik zit gewoon achter een Mac. Ik heb dit probleem gewoon niet. Nee, niet dat probleem, nee. Ik heb gewoon voor 30 euro Snow Leopard gekocht en daar was ik heel blij mee. Ik heb nu een aantal Windows 7 machines al geleverd. Het is allemaal gewoon best wel beter dan Vista. Het zit best goed in elkaar, hè? Ja. Driver ondersteuning is ook zeker. Hey, kan er misschien iemand ter test met een Bluetooth head-oor misschien een sterretje 1 drukken? En dan gaat zijn microfoon heel even uit. Kunnen we misschien eens kijken, ik weet niet hoe we dit afstemmen. Maar we krijgen waar zit een hele audiolek? Wat? Waar zit het audiolek? Hoe zullen we dit eens logisch aanpassen? Want die echo's zijn irritant. Ik hoor nu geen echo's. Nee, ik ook niet. Sterretje 1 is een ongeldige keuze. Ongeldige keuze, sterretje 1. Ja, maar dat staat in mijn handleiding dat ik sterretje 1 moet klikken in het telefoonconference systeem en dat dan mijn microfoon uitgaat. mag ik alle luisteraars oproepen om de Nationale Recherche eventjes te DDoS'en om te kijken of dat het audiolek weghaalt. Ja, dit is een onbekend. Ik zou denken een Bluetooth headset of zo. Zo'n oortje wil dit nog wel eens veroorzaken. Hebben we nu nog een echo? Sorry? Dit zijn allemaal zijstappen om gewoon niet te zeggen dat het systeem even op zijn gat ligt. Het draait zeker op Windows 7, hè? Het is denk ik een Linux-ding, systeem. Ja, ik weet het niet zeker, want het is... laat ik nu niet hun naam gaan noemen, want ze doen tot nu toe alles perfect tot deze aflevering 25. Dus, maar dit gaat niet helemaal soepel. Maar Windows 7 ging dus wel soepel. Behalve dan de wat ik zag, ik weet niet wat jullie daarover denken, maar die browser ballot. Nou heb ik me echt alweer terug. Browser ballot. De ballade van de browsers. Ja. Daar was een heel geneuzel over dat Firefox niet vooraan stond, maar Safari. Heel geneuzel. Het was toch één ontwikkelaar, en bovendien een vrouw, van Mozilla, die op persoonlijke titel niet zo blij was met dat feit. Ik vind dat weer een storm en een glas water. Oké. Nou goed, maar daarbij komt dat de hele site niet actief is natuurlijk. Dus ja, dat is een groot probleem. Maar Microsoft heeft besloten om de browsers te sorteren op alfabetische volgorde van bedrijfsnaam. Mm-hmm. En waarom niet op alfabetische volgorde van programmanaam? Dat is toch de naam die bekend is bij het publiek. Misschien komen ze dat niet zo goed. Microsoft Internet Explorer, je noemt het Internet Explorer, je noemt het niet Apple Safari, je noemt het Safari. Firefox, niet Mozilla Firefox. Dus, ja, maar in dat geval zou Firefox vooraan komen te staan. Ik snap Microsoft wel. Dat er dan iemand van Firefox wat over zegt, snap ik eerlijk gezegd ook wel. Ja, maar we praten dus nergens over, want het bestaat gewoon helemaal niet, browser ballot. We hebben dat in de EU, zijn we allemaal nu blij met iets wat helemaal niet bestaat. Browserballot.eu is gewoon een site die down is. Ja, blij zijn met dingen die niet bestaan. Dat is natuurlijk iets van de laatste tijd, hè? Maar ik dacht dat je binnen Windows 7, dat je dan een keuzemogelijkheid kreeg welke browser je wilde installeren. Hoe kom je op een website zonder dat je browser installeert? Ja, dat is een goede vraag. Ja, maar sowieso, dat zou de keuze moeten zijn. Maar die is er helemaal niet. We hebben nu al zoveel Windows 7 geïnstalleerd. We hebben geen keuze gekregen. Dus er is geen keuze. Je krijgt gewoon Explorer 8. En er komt ook geen browser ballot in naar voren. Met de keuze van doe toch maar Firefox. Ik vind het ook echt een non-issue, hoor. Er zit al jarenlang Internet Explorer in Windows. Ja, als je niet bevalt, dan moet je er iets anders op zetten. Ja, maar ik bedoel, als de hele EU er helemaal blij en juichend gaat dat er een browserballot.eu gelanceerd wordt die er niet gelanceerd wordt. Maar goed, laten we naar het volgende non-issue gaan. Apple, wordt gesuit door Nokia. Willen ze in Finland wat geld verdienen, Bart? Het lijkt erop, ja. Nokia claimt dat Apple inbreuk maakt op verschillende patenten. Of in ieder geval gebruik maakt van verschillende technieken waar Nokia een patent op heeft. En er zijn een heleboel bedrijven die dat doen. En volgens Nokia zijn dat rond de 40. En die betalen allemaal netjes. En Apple zou dat niet hebben gedaan voor de iPhone. Vanaf de allereerste generatie tot en met het apparaat wat niet zo lang geleden is uitgekomen. En ze hebben nu in Amerika, ik geloof in Delaware, hebben ze een aanklacht ingediend en dat gaat voor de rechter komen. Overigens las ik ergens dat zou kunnen duren tot eind 2011. Dus voordat Nokia geld gaat zien, zijn we nog wel even verder, denk ik. En dan zegt Apple, in 2011, we zullen nu geen iPhone 3 GS meer, geen iPhone 3 verkopen. Nou ja, als je achterstallig €12 of zo, $12 per iPhone moet betalen aan Nokia, dan praat het toch wel over een fors bedrag. Dat is inderdaad een fors bedrag, ja. Maar goed, ze mogen wel in de tussentijd gewoon iPhones blijven verkopen. Wat op zich gunstig is voor Nokia als ze uiteindelijk een schadevergoeding toegewezen krijgen. Want dan gaan ze binnenlopen. Waar gaat het exact over? Want het zijn wat algemene technieken die worden genoemd. Maar gesprekscodering en een aantal andere technieken. Het is niet echt iets Wi-Fi. Heel... Ja, maar kijk, heel groot. Luc hier. Ik denk dat het heel vaak een soort, dat hele patentspel, dat hele octrooispel is natuurlijk een spelletje. Misschien verwacht Nokia wel dat Apple met rechtszaken kon betreffen de interface van de iPhone, waar we allemaal een beetje van gestolen wordt, weet je wel, dat met je vinger dingen groter en kleiner maken. En denken ze van nou, laten we vooral maar, de aanval is de beste verdediging, laten we maar eens eventjes wat op de rit zetten. Zodat dat uiteindelijk out of court gezetteld kan worden op basis van dit soort spelletjes. Juridische afpersing. Ja, voorzichtig zijn. Er lopen zoveel rechtszaken. Je weet hoe dat nog met SEO en Unix en Linux, hoe dat allemaal door elkaar loopt. Iedereen beweert dat ze daar stukjes van hebben. En ja, het is bijna een schaduwspel. Ik geloof allemaal niet dat uiteindelijk tot financiële deals gaat leiden. Als iedereen er nou mee zou stoppen met dat te doen, dan was het ook niet nodig. Nee. Ja, maar dan zijn al die arme advocaten opeens zonder baan. Ja, arm, ja. En dat zou erg zijn. Ja. Goed. Microsoft die begint echt online met het verkopen van andere PC's, dus gewoon niet hun eigen PC's, maar gewoon Lenovo PC's enzovoort, op hun shop, vanaf de lancering van Windows 7. En ik neem aan dat ze ook zich door gaat zetten naar de echte stores, die overal en nergens komen. Dus dat is een ontwikkeling die toch wel frappant is, omdat je dan moet concurreren tegen Microsoft met hun eigen operating system, met je eigen hardware of... Wordt de prijs totaal bepaald door Microsoft, zelfs op hardware? Ik neem aan dat iedereen graag in de Microsoft Store wil staan met zijn hardware. Ja. Ik zie de toegevoegde waarde niet van een Microsoft Store eigenlijk. Het herinnert me eigenlijk een beetje aan een discussie die ik een keer met iemand heb gevoerd. Waarom je hebt zeg maar Ahold en Unilever... ik vroeg me af waarom de Albert Heijn niet gewoon haar eigen producten ging maken en die in de Albert Heijn zetten. Maar er zit dus een bepaald probleem dat als je je eigen producten in je eigen grote winkel gaat zetten, dat je dan... Schijn van belangenverstrengelingen. Nou, dat niet alleen, maar je gaat dan ook... je gaat uiteindelijk minder verkopen. Dat is het probleem, want mensen willen niet per se jouw producten, maar jij wil heel graag je eigen producten verkopen. En dat loopt eigenlijk altijd slecht af en dat is nog steeds de reden waarom dat je... Dat weet ik niet hoor, dat weet ik niet. Je praat over het fenomeen huismerken van Albert Heijn en daar zijn ze natuurlijk heel groot in. En iedere retailketen heeft huismerken en dat is ook wel geprobeerd door in de computerbusiness. Maar... Ja, ik denk dat je dit idee van een huismerk, van een door een verdere partij in het distributiekanaal zelf gebrande machine of product, dat je dat niet kunt afdoen als van, oh, dat werkt niet. Ja, kijk, iedereen wil natuurlijk het gevoel van keuze hebben als consument. Je wil het gevoel hebben dat je kunt kiezen tussen Dash en Ariel, ook al is het eigenlijk hetzelfde. Ja, maar denk je niet dat de mensen die toch op zoek gaan en via het web willen kopen, dat die dan denken, nou, ik vertrouw Microsoft Store, vertrouw ik meer dan misco.nl of zo, of wat ja, hebben we allemaal voor? Voor mij is Microsoft gewoon weer een Dell, en er is natuurlijk best een markt voor een Dell en ook al voor een Microsoft. Alleen het probleem is natuurlijk dat als je naar zo'n winkel gaat, ja, dan loopt het natuurlijk niet met een computer van een concurrent onder je arm de deur uit, zou ik maar zeggen. Als je aan Dell vraagt van, goh Dell, wat voor servers denken jullie dat ik nodig heb voor deze en deze toepassing? Dan zeg ik wel, nou, wij dachten zelf aan Dell server. Ja. Dus dat is een beetje... Is het niet gewoon Apple nadoen, jongens? Ja, is dit niet... Is het wat Microsoft wil met zijn eigen stores... In het begin waren die Apple stores was een heel fenomeen en het zou niet lopen. En uiteindelijk loopt het wel. Doordat met name Apple natuurlijk een heel strikte distributiepolitiek heeft met weinig marge voor vrije verkooppunten die niet precies doen wat Apple wil. En dat gaat Microsoft misschien nadoen. Is het niet dat idee? Het grote punt van Apple is dat zij natuurlijk het alleenrecht hebben op het maken van fantastisch mooie dingen. Ja, dat, ik denk dat, dat je dat Microsoft met hun ideeën over e-books en over nieuwe muizen en over als je hun verhalen leest over hun hardware die ze dan leveren, hè, dus muizen en keyboards, daar zijn ze toch wel erg trots op hoor. Ja, Microsoft is natuurlijk gewoon van huis uit een softwarefabrikant. Omdat ze zich in de loop van de jaren met het geld dat ze verdiend hebben met die software ook wel hebben inkopen in een aantal hardwarezaken. Maar dat is toch iets anders, denk ik, dan wat Apple met iPhones en iPods en met Apple TV's en dat soort zaken doet. Nee, maar Apple is in de retail gegaan. Die heeft eigen winkels gezet. Die zegt, mensen moeten niet alleen onze producten kopen, ze moeten de Apple-beleving moet er zijn. Vanaf het moment dat ze daar ergens over nadenken, dan moeten ze naar een Apple-winkel kunnen gaan. Dan moeten ze door Apple-mensen geholpen worden en alleen Apple-producten zien. En ze moeten helemaal voelen, dit is voor ons. Nou, maar als ik aan Apple denk, dan denk ik aan mooie dingen. En als ik aan Microsoft denk, dan denk ik aan software. Ja. Ik bedoel, de ANWB is ook op een bepaald moment mobiele telefoons gaan verkopen. Omdat ze dachten van, hey, we hebben zo'n groot klantenbestand, dat kunnen we wel op een andere manier uithollen. Ja, behalve als die mensen ondersteuning nodig hebben. Want dan zeggen we van, ja, we zijn de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. En we hebben geen verstand van mobiele telefoons. Dan denk ik, nou, dan moet je er ook niet mee willen bemoeien. Ja, dat is brandvervaging. En ik heb het idee dat Microsoft eigenlijk... van de core business afdrijft. Zeker als ze het onder eigen naam doen. Als ze zeggen van wij kopen een bedrijf of we nemen een bepaald belang in of iets dergelijks. Het zou ik ook logischer vinden als het een laptop van Microsoft was. Zou ik het iets logischer vinden dan dat het nu gewoon Lenovo is en geen Toshiba die ik kan vinden. Dus ik kan gewoon op de Microsoft Store nu geen Toshiba kopen. Waarom niet? Waarom dan alleen Lenovo? Er komt toch ook een prijsdrukpunt, omdat natuurlijk de grote jongens die op die store willen komen, die gaan natuurlijk onwijs met die prijzen stunten. Maakt het nog moeilijker om een notebook op dat punt te verkopen natuurlijk. Ja, maar we praten nog even over allemaal prachtige plannen. Hè. In de Microsoft Store. Sinds gisteren of zo. Ja, maar dat is dus alleen op het internet. Op internet, ja. Ja, en is dat een... Ja. Heb je de prijs gezien van die dingen? Ik heb niet exact gekeken, vergeleken, of het gunstig of ongunstig is. Nee. Ja, dat is natuurlijk van belang. Gaan ze concurreren met het merk? Heeft dit iets te maken met de fysieke winkels waar ze nu uiteindelijk naartoe winkelen, waarover gesproken wordt? Of is het gewoon... Kijk, Microsoft heeft heel veel mensen in dienst. Het gaat niet zo vreselijk goed. Ze hebben voor het eerst in de geschiedenis hebben ze minder winst, minder omzet. Ze beseffen ook wel dat Windows 7 natuurlijk een heleboel effort vraagt, maar weinig oplevert in extra nieuwe klanten. Want de illegale XP-gebruiker, die is een beetje vergeten. Hè? Dus die doet niks. Dus de oude XP-crowd, die gaat nog niet mee. Dus nieuw geld komt er niet binnen. Besef wel, alle bedrijven die een grote licentie hebben lopen voor veel machines, hebben al betaald voor Windows 7. Die betalen niet voor Windows, die betalen per werkplek voor applicatiesoftware, dus Office en de server en het gebruik van de desktop. Of ze daar nou XP of nog Millennium of dat maakt Microsoft niks uit. Dus of Microsoft echt meer geld gaat vangen door de Windows 7 introductie is maar de vraag. Dat is alleen maar als ze veel meer OEM verkopen, als ze Linux verder wegdrukken, wat toch wel een beetje gelukt is, en als in de derde wereld mensen Microsoft legaal gaan gebruiken. En daarom wil ik Microsoft helpen met een gratis slogan voor hun winkels. Microsoft, van storing naar store. Dat gaat natuurlijk in het Nederlands uit. Storing naar store. Ik schrijf dat even op. ik, Ik heb wel eens een telefoontje gehad van een klant die in de problemen zat. Omdat hij tijdens het inpakken van een administratie, het zippen van een administratie, voorbij zag komen storing. Oh ja. En toen dacht hij van, hé, dat is een storing. Maar dat was even een vraag, van wie komt deze quote eventjes, als ik hem in de plan zet? Vandaar. Van wie? Vandaar, punt. Okay. Mooi. Okay. Staat genoteerd. Ja. Nou ja, goed, het is op dit moment is wat Microsoft doet, ja. Natuurlijk, en ze moeten mensen ook aan het werk houden. He, die hele ploeg die zich met Windows 7 bezig heeft gehouden, dat is een enorme effort geweest. Wat gaan ze die mensen laten doen? Misschien zit er wel een business development manager die gewoon 6 of 7 puntjes heeft gezet. En die heeft gezegd, nou, we gaan iets doen in e-books, we gaan iets doen in store, we gaan iets meer dit, we gaan iets meer dat. Want we moeten die mensen aan het werk houden. En dat is helemaal geen ongezonde gedachtegang. Ja, als bedrijf dan, hè? Ja, of dat nou dezelfde mensen zijn, kan je natuurlijk afvragen. Maar... ja, maar Microsoft heeft toch een beetje dat het voor zijn mensen zorgt en niet iedereen gelijk op straat zet en dat soort dingen. Het is een groot bedrijf en in een wereld Seattle waar zekerheid ook telt. Ja, behalve in Firefox plugins. Hey, dat is een mooi bruggetje. Ja. Ik gooi me er even in, dacht ik. Ja, zeg daar eens wat over. Ja, nou... Ik vraag me af wat er nou precies gebeurd is. Want ik had het ook van de een op de andere dag ineens een aantal extensions geblokkeerd werden. En toen ging ik kijken welke. Toen zag ik er eentje tussen staan die ik toch echt zelf niet geïnstalleerd had. Mm-hmm. En ik vraag me sowieso af, wat doet dat ding, die .NET Framework plugin? Wie weet het? Leg me even uit wat dat is. Zit dat in Windows 7 of zit dat... Nee, het is... Firefox gebruikers die hebben een plugin vrij automatisch geïnstalleerd gekregen. Via en, Windows Update? Ja, via de Windows Update. En die is door Firefox is die uitgeschakeld omdat die een beveiligingslek zou vormen voor Firefox gebruikers. Het is de Microsoft .NET Framework Assistant. Ja. .NET Framework Assistant. En die heeft Firefox uitgeschakeld? Ja. Ja? Ja, omdat die echt een security lek is. Binnen Firefox. Dus we hebben een Windows update die eigenlijk Firefox onveilig maakt. Zo hoort het ook, hè. Beetje gezonde concurrentie is nooit weg. Nee. Zo is het. Laat het maar over aan de vrije markt. Dan gaan de prijzen allemaal omlaag. Maar... ja, dat is wel een beetje zorgelijk. Maar als ik het dus goed begrijp, dan heeft Microsoft op basis van wat Firefox gedaan heeft, daar een assistent overheen gegooid. Maar was die specifiek gericht op Firefox gebruikers? Was dat toevallig dat Firefox daar dan, zeg maar, een probleem mee had? Het is een specifieke plugin voor Firefox. Het is in Firefox geplant, als het ware. Ja, er is dus echt een Windows update met een Firefox plugin. En per ongeluk, denk ik, dat is natuurlijk niet echt bewust. Dat lijkt nu wel zo. Maar dat, per ongeluk zit er ook nog een security lek in. Per ongeluk, ja. En het is natuurlijk, het getuigt ook wel een beetje van ballen vanuit Firefox gezien, om dan gewoon te zeggen, nou, wij knikkeren jouw update, knikkeren we gewoon eruit. Dus de veiligheid dat is wel in overleg met Microsoft. En dan gaat Microsoft weer een volgende bedenken en die heet dan de .NET Super Framework Assistant. En ja. Nee, eerst de .NET Framework Assistant Genuine Checker. Oh, dit... Die er wel voor betaald hebt. Ja, okay. Ja. Wauw, die is wel heel mooi. Je bent op dreven, hè? Ja, dankjewel. Ja. Goed. Maar meer is daar niet over te vertellen, over die, dat behalve dat het redelijk bizar is? Nou, ja... Ik zou niet zo goed weten... Ik vind het raar dat Microsoft gewoon softwarematig in een update Firefox gaat lopen veranderen. Terwijl, als je dan toch hebt over product placement en dat ze al die rechtszaken achter de rug hebben. als je dan gewoon de browser van je concurrenten onveilig gaat lopen maken met een eigen update. Ik weet niet hoe Firefox erover denkt en hoe Nelly Kroes daar... Ik zou bijna zeggen, het is raar, maar waar. Het gekke is dat je eigenlijk automatisch getrouwd bent met dit gedrag, omdat je eerder hebt besloten dat je automatisch updates van Microsoft wil ontvangen. Ja. En daarmee geef je ze eigenlijk volledig carte blanche over jouw systeem. Dat kan soms goed uitpakken, maar het kan ook wel eens minder goed uitpakken. Dat is natuurlijk best iets om over na te denken. Nou goed, automatische update sowieso natuurlijk een leuk fenomeen, wat misschien wel eens de hele per ongeluk de hele wereld plat gaat leggen. Nou ja, en daarom, er is natuurlijk al heel lang een oude discussie die zegt van bugs fixen, security holes dichten versus nieuwe functionaliteit waar niemand om zit te springen toevoegen. En dat is natuurlijk eigenlijk, en ja, dan vind ik het vervelend om het L-woord in de mond te nemen, maar als je natuurlijk naar Linux kijkt, daar zie je dat daar al veel langer, veel beter wordt nagedacht over het fixen van oude problemen zonder echt functionaliteitsupdates uit te voeren. En inderdaad gewoon nieuwe versies met nieuwe functionaliteit. En dat loopt bij Microsoft nog wel eens door elkaar heen. Nou, wat me ook opvalt bij Linux-distributies, is dat vaak bepaalde... Als je kijkt naar de updates, dan zie je in één keer dat van de een op de andere dag heb je 150 updates staan. Mm-hmm. Maar elk van die updates vertegenwoordigt gewoon een functie of een methode binnen Linux. Het zijn steeds kleine aanpassingen in de kern van het operating system en niet zozeer een schil van Microsoft die over Windows heen wordt gelegd om een paar gaten te dichten. Om de waarheid te verhullen. Ja, de bouwsteentjes zijn wat kleiner bij Linux. Wat bedoel je? Nou, de pakketten, om het wat abstract te zeggen, of de stukjes waarin de software is gehakt, die zijn wat kleiner. Ja. Dus ja. Je hebt wat meer sprake van componenten, zeg maar, in plaats van hele duistere dingen die heel groot zijn. Er zijn bij Linux eigenlijk geen dingen die 500 megabyte groot zijn die je in één keer moet ophalen. Het is wat modulairder. Ja, maar daar zit ook de ontwikkeling en de innovatie in natuurlijk, omdat je dat gewoon als ontwikkelaar op je zolderkamer kan overzien of zo. En dat je al die kleine blokjes kan overzien. Dat is wat ik laatst ook zei over Google Wave. Dat die misschien te complex is voor de ontwikkelaars om mooie brug, Martin. Om op te ontwikkelen. Ja, ik denk, jij wou nog wat zeggen over jouw Wave-introductie. Ja. De Echo Sena is dit echt de beste aflevering tot nu toe, jongen. Kijk, ik bedoel maar, met Echo en Stip of 1. Nou ja, ik heb inderdaad wat te vertellen over Google Wave. Ik heb al heel lang geleden mezelf uitgenodigd om op de lijst van Google te komen om Wave te kunnen gebruiken. Ik had me ook voorgenomen om, net als met Windows 7, in te spannen om mensen om mij heen aan te steken, te enthousiasmeren en er helemaal wild voor te maken. En ook om van tevoren al heel vroeg de vraag neer te leggen van hoe succesvol zou een platform kunnen zijn dat internet, bijvoorbeeld e-mail en om Twitter te kunnen vervangen, maar wat er ook met mensen kunnen samenwerken. Nou, ik heb uiteindelijk moeten wachten en toen was de grote lancering en toen werden er 100.000 invites gestuurd en het kwam er niet en het kwam er niet. Totdat ik eigenlijk, ik zag ook al steeds tweets voorbij komen van eerst mensen die beloofden dat zij jou konden uitnodigen. Nou, dat was natuurlijk allemaal troep. Op eBay kon je het toch kopen? Je kon het zelfs kopen, ja, precies, ja. Maar goed, dat is geblokkeerd overigens, hoor. Hè? Huh? Degene die op eBay invite kochten, die werden doodleuk door Google geblokkeerd. Dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus ik dacht van, ja, hoe ga ik er nou voor zorgen dat het me wel lukt, dat ik er wel opkom? Zonder iedere dag 500.000 tweets te moeten sturen van wil je me alsjeblieft uitnodigen? Want dat vond ik eigenlijk ook niet prettig. En toen zag ik op een gegeven moment een tweet voorbij komen van iemand die ik ken. Die zei dat hij ermee bezig was. En toen dacht ik, nou weet je, zal ik hem dan een direct message sturen op Twitter om te vragen of hij toevallig nog een invite over heeft. En die had hij. Dus toen was ik een dag later in de lucht. En helaas ben ik momenteel niet in staat om mensen uit te nodigen. Daar komt binnenkort wel weer wat voor. Dus ik kan eigenlijk alleen nog maar waven met mensen die al een Wave-account hebben. Dat is weer een sport op zich om daar weer achter te komen hoe die mensen heten. Want ja, het is weer een account erbij en dat is weer een andere naam en weer een ander e-mailadres. Maar ik ben er eigenlijk heel enthousiast over. Ik vind het jammer en niet zo slim van Google dat ze het zo verschrikkelijk gecontroleerd de wereld in hebben gestuurd. Je bent nu wel een beetje Remy of zo. Nou ja, ik maakte in het begin de grap van, je kan alleen maar met jezelf praten, dus dat is redelijk eenzaam. Maar goed, als je dan wat rond gaat kijken, dan zijn er toch wel wat weer mensen die je kent. En je hoort er dan via Twitter probeert een en ander over. Dat je denkt, oh, die kan ik ook wel eventjes een seintje geven en daar kan ik ook wel eens wat mee proberen. Ik heb gisteravond een hele leuke wave gehad met een dame die mij volgt op Twitter. En die ik ook maar ben gaan volgen om eens te kijken. En toen ik doorkreeg dat zij ook een invite had, dacht ik, ach, ik kan er wel eens waven. Dames waven. Ja, dames waven. Dat moet ook gebeuren. Het is donker en eenzaam, maar... Maar dat was eigenlijk heel grappig. Ja, en toen dacht ik van, hé, dat is weer iets heel grappigs. Er is weer een nieuwe manier, een hele laagdrempelige manier, om in contact te komen met mensen. Oh, ja. Iemand zomaar een e-mail sturen, dat doe je eigenlijk niet zo. Alleen, ja, bij Wave is het toch wat laagdrempeliger. Er zijn er ook wel weer richtlijnen, etiketten en dat soort dingen meer over what's done en what's not done on Wave. Maar het is best bijzonder dat ik via Twitter contact heb met iemand die ik eigenlijk nog nooit heb ontmoet. Maar waar ik wel even zo een waveje mee kan doen. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat jij invites hebt. Ja, voor ons. Ik ga er werk van maken zodra dat binnen mijn macht valt. Ja. Dus wees niet bevreesd. Oké, mooi. Want wij willen ook meepraten over dit fenomeen. En ik wil jullie graag een keertje laten zien, ja. Ja. Oké. Wat ook nieuw is dat we geen mailtjes meer krijgen dat we geld moeten helpen. Geld van een bank over te hevelen. Van een Nigeriaanse koning. Hoezo krijgen we ze niet meer? Ja, ze hebben 800 scam-websites hebben ze opgepakt en 18 syndicates. Dus, nou, laten we zo zeggen, er is een flinke hap uit die handel genomen, maar ik krijg ze toch nog dagelijks hoor. En echt van allerlei bankmanagers die zeggen van, ja, we hebben 6 miljoen voor u klaarstaan. Nee, goed. Dan moet ik altijd wel blijven van dat soort berichten. Dan denk ik, oh, dan ben ik toch heel eventjes dat ik denk van, oh jeetje. Nee, ik heb een hoofdprijs gewonnen van een loterij uit Nigeria. Wat leuk. Nou ja, goed. Het erg is dat ik mensen ken die daar dus veel geld ook kwijt zijn geraakt. Ja, okay, dat is wel fascinerend, hè? Ja, het is dan denk ik als je daar in trapt, dan verdien je het ook om je geld kwijt te raken. Ik wou het net zeggen. Dat doen we. Ik denk ongeacht of het op het internet is of dat er een of andere... De Dick-Geringa-bank, hè? Nou ja, vind ik eigenlijk ook wel dat de toezichthouders, als die zeggen, ja, een land als Nigeria, dat is solvabel en liquide, ja, ik vind dat ze daarmee ook wel een beetje op het verkeerde been zetten. Maar ze bedenken wel wat mooie scams, hoor. Ja, ik heb er ook wel een beetje bewondering voor, dat ik denk van, nou ja, het zijn niet allemaal gekke, domme mensen, het zijn altijd wel slimme mensen. Oh, het zijn mensen. Hartstikke slimme... Ja, maar dat is ook het fascinerende. Laatste wilde nog eentje gericht een domeinnaam kopen. En om te kijken of we geen trademark issues maken, moesten we allebei met onze creditcard op een speciale site die dat onderzocht, moesten we $15 betalen om een rapport te krijgen dat er geen trademark issues... Om te beginnen. om te beginnen. En dan daarna kon voor €12.000 de domeinnaam worden verkocht of zo. Hey, aan organisaties als CEDO Parking en zo. Maar jongens, dat zijn nu Nigerianen. Maar vroeger had je in Nederland ook van de organisatie, ik weet het tegenwoordig Gradon of wat dan ook. Ik kwam nog wat oude rekeningen tegen van het registreren van merken en zo. Dat is toch ook een soort oplichting geweest? Ja? Eén keer €900 of wat was het toen, €900. En dan per jaar zoveel voor het registreren van toevallige merken als Kleurnet of zo. Dat zijn dan meer legitieme oplichterijtjes, maar... En we hebben nu ook de stichting Repro Recht, hè? Vergeet die. Ja. Repro Krom zou ik het eigenlijk willen noemen. Dat is wel de meest legitieme oplichting. Ja. Maar het mooie is dat ik... ik dacht ook eens in oplichters, en toen kreeg ik op een gegeven moment €6.000 overgemaakt. Dus. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat gedaan? Ja, dat weet ik niet. Op een gegeven moment dan zijn er knipselkranten en allerlei toestanden. En dat gaan ze tellen. En dan zien ze je voorbij komen. En als je dus En dat vond ik toch wel een aanzienlijk bedrag, hoor. Wat ik daar uit aan cliprechten kreeg, zal ik maar zeggen. Okay. En dus schijnbaar wordt er wel wat uitbetaald. Ik ben met iedereen eens dat dat soort organisaties helemaal onduidelijk is en dat het een soort roverij is. Maar het is dus ook niet zo dat er niemand van profiteert. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Ik had inderdaad het idee dat het een one-way was. Ja, nee, daar is wat kwestie geweest dat ze het heel slecht deden. Maar er is dus wel een systeem in deze zottigheid. En dat is ook waarom bij kwesties als rechten op bijvoorbeeld MP3-spelers en al dat soort afwerking, dat het toch organisaties zijn, hè, dus de auteursrechthebbenden, die zich daar sterk voor maken en daar ook achter staan. Ja, want die moeten daarvan leven. Niet alleen de organisaties, maar ook de schrijvers dus. Want ik vind het toch wel interessant dat op een gegeven moment, dat wist was wel van een paar jaar achterstallig en dat soort dingen. Maar het was een fors bedrag. Ja, nou, bijzonder. Ja. En dat zou eigenlijk, zou dat moeten komen voor, zeg maar, nou kijk wat wij nou doen, hè. Stel dat we nou niet 500, maar 50.000 mensen hebben die hier naar luisteren. Dat er dus een systeem komt dat je daar wat aan verdient. Ja. Daar ben ik voor. Ja? Nou, inderdaad, je kan je natuurlijk afvragen, zoals wij nu met z'n allen audio produceren. Waarom is iemand die in de muziek in de microfoon staat te zingen, heeft blijkbaar andere rechten dan wij? Nee hoor, dat heeft hij helemaal niet. Als iemand dit materiaal zou gebruiken, kun jij wel degelijk naar de rechter stappen en zeggen, wacht, het is geen public domain. Dit staat op het internet, maar dat mag je niet hergebruiken. Dus we gaan de mensen we gaan een claim neerleggen bij de mensen die slimmer zijn geworden door het luisteren naar onze podcast. Want die hebben er klaarblijkelijk toch wel belang bij gehad dat ze onze woorden tot zich hebben kunnen nemen. Ja, zoiets. Tot nu toe gratis en voor niets, maar dat gaat natuurlijk veranderen. Misschien dat we het slim of aan het leeg kunnen zuigen dan. Ja, word je slimmer van een van de dingen die mij de afgelopen week opgevallen is, eigenlijk sinds de IBC, dat is de grote omroepbeurs, dat was 3D. Ja, iedereen lult over 3D. En nou, ik denk, wat is dat voor onzin? Ik ben op zo'n beurs en dan kijk je, wazige beeldjes, rare brilletjes. Vanuit een bepaalde hoek te bekijken en volgens mij word er doodziek van. Maar nou blijkt, eerst Asus en nu ook Acer, of eerst Acer en nu ook Asus, 3D notebooks uit te brengen. Ja, we hadden het daar laatst al over, een 3D-tv. Dat wordt allemaal toch gezien als de nieuwe technologieën. Dat alles gaat wisselen, zal ik maar zeggen. Dus je zag inderdaad net in PC World een artikel staan dat de 5 nieuwe technologieën zijn 3D TV, HTML5, video over wifi, super USB en augmented reality. Ik hoor heel veel onderwerpen die wij in deze podcast regelmatig aanroeren. Dus we hebben het blijkbaar toch over de dingen die in de toekomst gaan. Trek je conclusie. HTML5 is onderbelicht hier. Ja, daar kunnen we het volgende keer wel wat over vertellen. Misschien kunnen we eens iemand uitnodigen om HTML5... Dat zou ik wel leuk vinden, ja. Of over 3D een producent in Nederland te vragen die daar wat over gaat vertellen hier. Lijkt me ook wel interessant, want inderdaad is het een interessant fenomeen wat toch wel op een of andere manier misschien lijkt aan te slaan. Of is de vraag weer, is de technology push? Ik ben nog steeds op zoek naar de implicaties van 3D-tv. Wat verandert er in mijn leven als ik in plaats van een 2D-beeld, 3D-beeld zie? Nou, ik zeg dat het een noodzakelijke tussenstap is. Naar totale virtual reality. Een bestemming is, maar meer een deel van de weg naar de bestemming toe. Ja. Wat is de bestemming dan volgens jou? Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat we iedereen inmetselen in hele kleine kamertjes en een bril op hun kop zetten en niet alleen recreatief, maar ook hun werk laten doen via virtual reality. Nou, dan ga je nog een stapje verder. Dan hang je die mensen gewoon in een heel groot gebouw en daar is een film over gemaakt. We zijn nu bijna bij de Matrix uitgekomen. Ja. Ik wou het net zeggen, ja. Dus waar gaan we naartoe? We gaan op weg naar onmenselijke van de interactie. Dat weet ik wel. Een nieuwe film binnenkort, die heet Surrogate. Surrogaat. En die borduurt verder op datzelfde fenomeen, denk ik. Waar mensen zeg maar kunnen kiezen om thuis in een stoel te blijven. en een avatar of een robot in hun plaats de wereld in kunnen sturen die voor hun kan gaan werken en uit kan gaan. En je blijft zelf in je luie stoel. Aan jullie. Ik ben eigenlijk niet mijzelf. Ik ben eigenlijk een van tevoren opgenomen interactief voicemailbericht. Ja, ik vond je al een beetje saai worden nu. Ja. Maar dat is een mogelijk scenario waar we naartoe gaan. Oké. Maar wat zie jij voor 3D extra implementatie behalve dan de notebooks? Even terugkeren naar de 3D. Alleen handig voor sport, en daar hebben we het ook al eerder over gehad. Mm-hmm. Ik zie zelf ook niet meer in waarom we dat moeten. Gaming misschien. Maar aan de andere kant. Ja. Ik weet het niet. Heeft iemand wel eens seksfilms gezien in 3D? Zou dat de markt zijn? Ik bedoel, dat is toch altijd een drijvende markt geweest in internet, in de movie business. Nou, als er ergens een aanloop. Ja. Ik zelf natuurlijk niet, maar ik heb wel een vriend die dat heeft. En is dat een betere belevenis? Ik bedoel, springt het meer. Ja. Ja, er wordt natuurlijk al, als we het daar toch over hebben, er wordt natuurlijk al lang geëxperimenteerd met interactie, DVD-afstandsbedieningen, verschillende cameraposities, om het dan ook maar in deze sfeer tot de verbeelding te laten spreken. Ja. En ja, wat natuurlijk voor seks geldt, dat geldt natuurlijk ook wel voor muziekconcerten, dat je voorin en achterin de zaal en van achter de band kunt kijken en ook kunt luisteren en zo. Ja. Dus ik denk dat er wel meer toepassingen te bedenken zijn als je creatief genoeg bent dan enkel sport bijvoorbeeld. Dan moet ik de hele tijd zelf de bal begrijp ik je goed dat ik zelf de bal moet volgen? Nou, nee, maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je als je naar een voetbalwedstrijd zit te kijken, dat je graag het doelpunt vanuit de keepersperspectief zou willen zien om je voor te kunnen stellen hoe die bal op hem afkomt. Of dat je hem vanuit degene die de bal geschoten heeft zou willen zien. En dat moet ik, terwijl ik kijk, moet ik dus interactief dit wijzigen, constant. Ja, nou, dat is wel grappig. Ik heb het natuurlijk een paar keer geleden over het mediacenter even kort gehad. Maar ik merk bijvoorbeeld dat als ik thuis via mijn mediacenter televisie kijk, ik kijk überhaupt nooit meer live televisie, maar alleen maar dingen die ik eerder heb opgenomen. En ik ben er voor mij is het gewoon volslagen normaal dat als ik iets geks zie gebeuren, of iets bijzonders of iets leuks, dat ik even terugzet en dat ik hetzelfde moment twee of drie keer even rustig kan bekijken. Of dat ik even iets gemist heb en denk van, hé, wat is daar nou net gezegd? Nou, dan ga ik even terug. En ik kan me voorstellen dat als je iets hebt wat goed werkt van A tot Z, want ja, anders dan hoeft de consument het natuurlijk niet, dat je inderdaad iets meer zelf kunt doen om iets meer zelf aan te geven wat je wil zien. Er zijn natuurlijk herhalingen van doelpunten, dat is heel ouderwets. Dan bepaalt iemand anders dat jij het nog een keer moet zien. Maar waarom zouden we dat er niet allemaal uitknippen? Stuur die man in de regiekamer op vakantie. En doe gewoon allemaal live beelden. En als jij zelf denkt, nou, dat wil ik wel eens vanuit een andere positie zien. Dan regel je dat zelf wel. Ik denk dat we daar wel naartoe gaan. Ik zou het dan nog zelfs interessanter vinden als televisie dat broadcasting verwoordt tot een soort van RSS-feed. Waarbij een programma gereleased wordt vanaf een bepaald moment, dat je die vanaf dan kan kijken. En dat als je later kijkt, dat iemand al bijvoorbeeld van user-generated, zeg maar, regie gedaan kan hebben. Dus dat die camera-standpunten door iemand bepaald zijn. De meest populaire wordt dan naar je vertoond. Dan heb je hele leuke televisie volgens mij. Nou, ik denk dat er misschien op een dag, maar dan hebben we het wel over een aantal jaren verder en ook een aantal stappen verder. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er steden worden gekofferd met video. Zodat je eigenlijk in 3D, met je eigen televisie, uit het voetbalstadion kunt wegzeppen naar een klassiek concert dat 500 meter verderop in het concertgebouw wordt gegeven, bij wijze van spreken, zoiets. Ja. Dus dat er gewoon een soort permanente monitoring plaatsvindt van wat er gebeurt op een aantal plekken. En dat je met diepte, met een extra derde dimensie, dus daar naartoe kunt. Dat je de tv in kunt zeppen. Ja, in Engeland hebben ze het al, wat het hele land uitgerust met camera's. Dus misschien moeten ze daar starten met deze technologie. Hoor ik daar een kritische noot? Ja, maar hoe ver ga je? Ik bedoel, we praten nog steeds over het ontvangen van 3D-beelden. Ja. Maar wat gebeurt er wanneer de ontvanger ook bestuurd kan gaan worden? En ik noem even een voorbeeld. In Japan hebben zij een systeem ontwikkeld. Ja. Daar kun je op een fietsje zitten, daar heb je een helm op. En daar zit een soort dingetje aan je oor. En je navigatiesysteem werkt als volgt. Dat als je naar links moet, dan komt er druk op je linkeroor. Ja, dan word je naar links gedrukt. Ja, op zich een grappige manier van navigatie aangifte. Je hebt geen oortelefoon meer nodig. Je kan ook de toeteren van de auto's horen. Maar en de eerste signalen dat de mens slaaf wordt van de computers, hè? Ja, maar ik zie dan inderdaad zalen vol arbeiders die als ze niet tikken, dat er dan een stroomstootje door een polsen gaat van hallo, je moet aan het werk of zo. Krijgen ze geen suikerinjectie? Krijgen ze geen suikerinjectie. Als ze niet tijd kwijlen, dan krijgen ze ook geen bel te horen. Een heel geavanceerde prikklok. Ja. Ja. Maar je kunt dus heel ver gaan met het beïnvloeden van de kijker. We proberen dat nu toch allemaal nog op het geestelijk niveau. Dat wil zeggen, iemand kijkt naar een programma, die ziet een prachtige reclame van een Apple iPod en gaat naar de winkel en gaat kopen. Maar hoe ver komt het als op een gegeven moment, als Apple dat op een andere manier, via een elektrisch shockje, dat als je in de auto zit, dat je automatisch naar de Apple winkel wordt geleid? Dat als je in de supermarkt naar een banaan grijpt, dat je dan een stroomstoot van Apple krijgt omdat je een appel moet pakken. Nou, ik vind, om even een brugje terug te slaan, we hadden het net over Microsoft, dat ons software opdringt omdat we ooit eerder hebben gekozen voor Microsoft Updates. Ik vind het een interessant fenomeen dat er in ons dagelijks leven toch, hoewel we zelf denken dat we alle touwtjes in handen hebben, dingen gebeuren waar we het misschien niet helemaal mee eens zijn. En als je dat natuurlijk tegen dit soort ontwikkelingen afzet, dan met Windows en met Office is al jarenlang de gebruiker de minst belangrijke persoon. Want niemand heeft ooit gevraagd om meer functionaliteit. En toch wordt het allemaal maar gemaakt en ontwikkeld. En dus krijg je het ook allemaal gewoon maar opgediend. Ja dat is allemaal je ziet natuurlijk ook grote partijen, dan wil ik er niet één noemen, maar Nuon, UPC, Zico, Alice, dat soort partijen. KPN is ook wel een partij die natuurlijk best redelijk facturen kunnen sturen en geld kunnen incasseren. Alleen niet altijd in ruil voor een even goede prestatie die er tegenover staat, zal ik maar zeggen. En ja, dat geeft mij toch het idee dat er wel ruimte is in de levens van de mensen die dan inmiddels slaaf zijn geworden aan de apparatuur. Dat er toch wel ruimte is om mensen zelfs te laten betalen voor dingen die ze eigenlijk niet willen hebben. En dat lijkt me best een interessant idee om dat eens uit te werken, wat je daar dan allemaal in zou kunnen stoppen. Televisie is natuurlijk voor het deel ook wel zo. Iedereen zeurt natuurlijk altijd dat er niks op tv is. Maar goed, ondertussen heeft toch iedereen een tv. En wat ik mij dan afvraag is, als daar wat meer controle over lijkt te komen, als je mensen wat meer instrumenten, wat meer middelen geeft om zelf te bepalen wat ze willen zien en hoe ze het willen zien, dan het blijft toch altijd een soort broadcasting systeem. Iemand anders bepaalt wat jij als kijker tot je zou kunnen nemen. Als filmer bepaal je toch het aanbod. En vanuit welke positie ze het dan willen bepalen, daarmee geef je de mensen het gevoel dat ze het kunnen kiezen. Maar uiteindelijk, net als bij het nieuws en net als bij de kranten, moet je het toch doen met wat iemand anders voor jou besloten heeft, dat jij waar jij uit mag kiezen. Ja, maar goed, het aanbod kan natuurlijk vreselijk zijn. Als je bijvoorbeeld YouTube neemt, kan je dus wel zeggen, er is redelijk veel keus. Ja, en toch zijn er ook filmpjes die van YouTube af moeten, omdat ze niet vertoond mogen worden, of omdat er mensen zijn die zeggen dat ze rechthebbend zijn en noem het maar. Dus dat bedoel ik eigenlijk meer. Er is wel heel veel, maar het is toch allemaal gestuurd. Dat is natuurlijk met de televisie niet anders. Nee, maar het wordt wel ruimer, het begrip. Als je naar YouTube kijkt, zou ik toch zeggen dat er... Ja, maar dat met er meer zijn meer. We er niet. Hè? Kijk, ik bedoel, de kunst met Google is niet om heel veel hits te krijgen als je een zoekopdracht geeft, maar juist om die paar hits te krijgen die je zoekt. Het gaat er niet om dat je maar zoveel mogelijk vindt als je iets intoetst. Oké. Nou, ik vind het sowieso interessant om eens te kijken wat we in deze trant gaan zien. Wat we ook nog zagen over dit soort gekke dingen die je kan meemaken, is dat in Amerika 65.000 kabelboxen openstaan voor hackers. Ja, yo. Dat betekent dat er dus gewoon software op geïnstalleerd kan worden die de internetpakketten kan filteren en de creditcardgegevens eruit kan filteren. kan natuurlijk hier ook gebeuren. En als je dus helemaal afhankelijk wordt van 3D-techniek, allemaal dit soort dingen, dan worden dit soort risico's ook weer hoger. En we zien dus nu al dat het dus eigenlijk, want hoe de helft van deze 65.000 mensen, die gaat natuurlijk nooit zijn modem flesje tot ze echt een nieuwe modem opgestuurd krijgen of zo. En dus zal er ingegrepen moeten worden. Ja, nou ja, op dit soort punten moet er wel goed vanuit het bedrijfsleven op gereageerd worden. Want anders zijn de consumenten die vertrouwen op deze techniek, die zijn wel erg kwetsbaar geworden. Gelukkig hebben we hier in Nederland een bank en overheden die zeggen, nee, er is niks aan de hand en wij zien geen reden om actie te ondernemen. Nee, als je kan in Nederland toch nergens geld kwijtraken. Niet meer, nee. Dan moet je het eerst hebben, wou je zeggen. Zou dat het zelfreinigend vermogen zijn van de markt waarover mensen spreken? Ja, ik denk dat we een beetje afhalen. Ja, we zakken een beetje uit de technology vandaan. Iemand nog iets gezien? Of is dit bij deze de podcast? Ik wou nog even melden dat net het bericht komt dat Apple tegen het eind van dit jaar ook Windows 7... toe gaat laten op haar systemen, zodat er dan Apple ook bij komt. En dat was natuurlijk ook te verwachten. Wat ik ook nog even wil roepen, is dat Microsoft een deal heeft gemaakt met Twitter en Facebook, zodat je via Bing dingen van Twitter en Facebook kunt vinden. Oh, wat je normaal niet kunt. Nou ja, misschien op een geoptimaliseerde manier. Dat is toch wel, ik vind het toch wel interessant hoor. Praten we dan over real time? Wacht even, als ik geen Facebook account heb, werkt het dan ook? Het gaat niet zozeer om jezelf, maar het gaat er eigenlijk meer om dat je dus via Bing dingen kunt vinden die op Facebook en Twitter ook te vinden waren. Ik kan nu niks op Facebook vinden als ik geen Facebook lid ben. Ja, maar dat kan dus nu blijkbaar dan wel. En waarschijnlijk ook real-time, neem ik dan aan. Want als we over Twitter hebben... Ja, wat altijd interessant is van die search engines, is natuurlijk dat zij wel in staat zijn om dingen die inderdaad publiek toegankelijk zijn, technisch en theoretisch, om die ook inderdaad publiek toegankelijk te maken. Terwijl de website van Facebook zegt van ja, als je geen account zelf hebt, dan kom je er ook niet in. Ja. Dus het is een search engine kan de interface omzeilen. En dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. En ook wel iets wat wel interessant is. Ja. Er zijn ook pas een akkefietje met Google Voice. Ja, dat heb ik ook gezien. Niet op de lijst gezet, omdat ik dacht, nou ja, het was eigenlijk gewoon niet echt een akkefietje. Want het was meer gewoon onwetendheid van de gebruikers dat hun voice... berichten als ze de verkeerde keuzes maakten, gewoon door iedereen te beluisteren waren. Een beetje voicemails zijn te vinden op Google. Ja. Ja. En dat gaat dan echt van, meneer Jansen, we stonden bij u voor de deur, maar we hebben een pakje aan de buren gegeven. Dat soort berichten. Ja, ja dat heb ik ook gezien, maar dat was geen bug, maar dat was een feature. Ja, en dat, zo kan je het ook noemen. Dan kom je natuurlijk in een ander vaarwater. En dat is, als het nou een feature is, maar er zijn blijkbaar heel weinig mensen die begrijpen hoe het werkt, ben je dan als Google Voice niet verantwoordelijk om de mensen daar toch beter over te informeren? Heb je dan geen zorgplicht, om het maar eens populaire termen uit te drukken? Ja, Google en privacy, hè. Ja. Ja, als je het ze hebben het gewoon aangegeven hoe het werkt. En natuurlijk is het ook aan te nemen dat de helft van de mensen niet volgt hoe het werkt. Leest. Het duidelijk moeten aangeven. Of niet alleen met kleine lettertjes. Ja. Nou goed, maar met die hele 3D-technologie enzovoort wordt het en alles, als we helemaal die kant op gaan, wordt het steeds ingewikkelder om nog te begrijpen waar je mee bezig bent. Ja, dat is dus mijn punt, ja. Toen je van computerovername in van jou en dan van jouw computer weer een computer overnemen in San Francisco, hadden wij zelfs in het begin ook even moeite om te begrijpen waar we mee bezig waren. Ja, exact, ja. En als de gewone consument dit soort rare technologische sprongen voor zijn neus krijgt om via de ene technologie naar de andere technologie te gaan kijken, ja, het lijkt mij wel een uitdaging. En Bing is daar natuurlijk, die geeft natuurlijk nu al een voorzetje dan, begrijp ik. Want dan gaan mensen dus er opeens achter komen dat je via Bing naar Facebook kan kijken. dat waarschuwt ze natuurlijk ook. Dat betekent dat als je op Facebook zit, je nog kwetsbaarder bent, ja? Ja, zeker, omdat de Facebook mensen nu een beetje, door de Facebook zware regels van Facebook, worden ze redelijk beschermd door Facebook zelf. In hun onwetendheid, zal ik maar zeggen. Maar nu ik denk dat ze nu langzaamaan, of de mensen moeten het allemaal gaan begrijpen, of voor hun beter gaan begrijpen. Of het wordt toch in de toekomst een dilemma om bepaalde mensen te beschermen. En wat zie jij daar? Zie jij dat als probleem met die zoekmachine? Of vind je het juist gewoon een geweldige feature? Daar. Ik? Ja. Ik vind het een interessant fenomeen eigenlijk. Ik voorzie natuurlijk wel problemen. Omdat, ja, wat ik net al zei, toch heel veel mensen eigenlijk niet precies weten waar ze mee bezig zijn. Dus het gaat wel wat problemen blootleggen. Maar ja, aan de andere kant denk ik, op een bepaald abstract niveau kun je een search engine ook zien als een interface tot informatie. Hè, de Facebook website is een bepaalde interface. Die heeft een bepaalde manier om je naar je spullen toe te brengen. Maar een search engine is ook een manier, eigenlijk een hele gestripte, kale, recht toe recht aan een manier. Je toets iets in, ja, en dan vind je wellicht iets. En de nuance die je hebt bij de oorspronkelijke interface van Facebook, ja, die heeft een search engine niet. Je vindt het of je vindt het niet, zo simpel is het eigenlijk. Bij Facebook heb je veel meer zijwegen en goh, als je hier naartoe gaat, als je een bepaalde persoon aanklikt, kun je ook weer zien wie zijn vriendjes zijn en wat zij allemaal leuk en interessant vinden en zo. Dat biedt veel meer verdieping. Dus ik vind het op zich interessant dat dezelfde informatie eigenlijk op een hele botte manier zichtbaar of vindbaar wordt. Ja, en er zitten allerlei consequenties aan. Ik denk dat we daar alvast goed over na moeten denken. Nou, dat blijkt wel. In ieder geval gaan we dat in volgende podcast zeker zien. Zoals ik in het begin van de podcast al zei, podcast 25 was de doelstelling bij het starten van deze podcast, om er minimaal 25 te maken. We gaan gewoon door en we zien iedereen volgende week. Oké, okay, bye. Bedankt. Doei.